600 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 listopada, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Testujmy się na COVID, apeluje minister zdrowia, bo to sposób na zatrzymanie fali zachorowań. Inflacja może przekroczyć 7%, NBP spodziewa się szczytu na początku przyszłego roku. Pomysł Pawła Kukiza o powołaniu sędziów pokoju nabiera realnych kształtów. Projekt ustawy skieruje do Sejmu prezydent. Minister zdrowia apeluje o testowanie się na obecność koronawirusa. Na bezpłatne testy mogą kierować również lekarze prywatni. Nie unikajmy testowania. To narzędzie ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, napisał Adam Niedzielski na portalu społecznościowym. Wczoraj wykonano ponad 68 tysięcy testów. Potwierdziły 10 429 zakażeń koronawirusem. To najwięcej od 23 kwietnia. Zmarły 124 osoby. Najwięcej przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, lubelskim i podlaskim. Od dziś podstawowa stopa procentowa NBP będzie wynosiła 1,25%. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Jej przewodniczący, profesor Adam Glapiński, podkreśla, że ma to zapobiec utrwaleniu się podwyższonej inflacji w nadchodzących kwartałach, a ta jego zdaniem może jeszcze wzrosnąć. Szczególnie wysoka inflacja zapowiada się jej jakby szczyt w styczniu przyszłego roku. Ta inflacja jest w tej chwili podniesiona i spodziewamy się, że w styczniu przyszłego roku do tego pułapu 7%, może trochę powyżej, może dojść. I od tego momentu będzie maleć. To druga podwyżka stóp procentowych w ostatnim czasie. Prezydent Andrzej Duda zaprezentuje w południe projekt ustawy w sprawie powołania sędziów pokoju. Chwilę później skieruje go do Sejmu. Propozycja wprowadzenia instytucji sędziów pokoju to jeden ze sztandarowych pomysłów Kukiz15. Doradca prezydenta Paweł Mucha powiedział, że to kompleksowa propozycja, która z pewnością wpłynie na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Projekt zakłada, że sędziowie pokoju będą mogli orzekać w drobnych sprawach karnych. Będą wybierani w wyborach powszechnych na 6-letnią kadencję. Rolnicy zyskują ułatwienie w walce o odszkodowania. W gminie Szczecinek powstała specjalna stacja meteorologiczna, jedna z 7, które pojawią się na całym Pomorzu Zachodnim. Mają czujniki temperatury i wilgotności powietrza, temperatury gruntu, wielkości opadów oraz prędkości i kierunku wiatru. Dane automatycznie są przesyłane do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Mają być pomocne przy ocenie wniosków o odszkodowanie w przypadku klęsk żywiołowych, wyjaśnia wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz. Żeby rolnicy mogli się odwoływać później w sądach, w tych różnych sprawach, które są niewyjaśniane do końca. I uważamy, że badania satelitarne nie są tak adekwatne i tak rzetelne, jak te stacje meteorologiczne, które powinny powstać, żeby ta dywersyfikacja badań i pomiarów była dla rolników, bo to przede wszystkim w trosce o rolników, ogrodników, sadowników, żeby mieli jak najbardziej miarodajny pomiar w naszym województwie. Stacja meteorologiczna powstała przy współpracy samorządu wojewódzkiego z gminą Szczecinek, a także z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą. Pakistan wypuścił na wolność 1000 więźniów ze zdelegalizowanego ruchu TLP. To rezultat porozumienia władz z islamistycznym ruchem, który przez ostatnie 10 dni organizował gwałtowne protesty. W zamian za wolność dla swoich członków grupa zobowiązała się zakończyć protest. Na mocy zawartego kilka dni temu porozumienia teraz na wolność wyszło około 1000 członków skrajnie islamistycznego ugrupowania Tehrik-i-Labaik Pakistan. Oczekuje się, że wkrótce wolność odzyskają kolejni. W ostatnich dniach pakistańskie siły aresztowały ponad 2000 sympatyków ruchu, którzy brali udział w gwałtownych zamieszkach w pakistańskich miastach. Wybuchły one po aresztowaniu jednego z liderów TLP, który organizował wymierzone we Francję demonstracje. Paryż bronił bowiem prawa do publikacji karykatur Mahometa, a rząd w Islamabadzie nie wydalił francuskiego ambasadora, mimo że zapowiedział wcześniej taki krok. Skrajnie konserwatywne ugrupowania religijne są dla pakistańskich władz rosnącym problemem. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W piątek do kin wchodzi film Śmierć Zygelbojma. Wieczorem w Warszawie miał premierę. Opowiada tragiczną historię życia Szmula Zygelbojma, zakończonego samobójczą śmiercią. Akt ten był odpowiedzią na obojętność świata wobec ogromu zbrodni popełnianych na milionach europejskich Żydów. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że film ukazuje tragiczną historię patrioty bezgranicznie oddanego swojemu narodowi. To jest głos patrioty, to jest głos człowieka, który swoją śmiercią pokazuje, że się nie zgadza na obojętność. Ta śmierć była takim bardzo głośnym protestem przeciwko obojętności Zachodu, ale obojętności także tych, którzy byli wokół, wiedzieli o tym, co się dzieje, wiedzieli o Holokauście. To właśnie ten film pokazuje. Polskie Radio jest patronem medialnym filmu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, większe przejaśnienia na wschodzie Polski. Będzie padać na północy i zachodzie oraz w Karpatach momentami intensywnie. Temperatura maksymalna od 8-10 stopni na północy i zachodzie, około 12 w centrum, do 14-15 na południowym wschodzie. Do tego silniej powieje. Trójka. Program trzeci. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Niesie ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące. Znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Księżycem. Dobry wieczór, nazywam się Tomasz Gajewnik i w dzisiejszej audycji Trójki pod Księżycem chciałbym porozmawiać z moim gościem o być może jednym z chyba najmniej znanych tematów z historii emigracji polskiej w XX wieku, historii osób, które spędziły część życia, potem resztę życia w Niemczech. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Łukasz Wolak. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór Państwu. Panie doktorze, ja może jeszcze zanim przejdę do pytań, które tutaj mam dla pana dzisiaj przygotowane, powiem kilka słów i proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Pan jest autorem dysertacji doktorskiej napisanej i obronionej na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem pana profesora Krzysztofa Ruchniewicza, poświęconej, o ile mnie pamięć nie myli, proszę mnie poprawić, bo tytuł mogę nie pamiętać oczywiście dokładnie, Zjednoczeniu polskich uchodźców w Niemczech. Tak, zgadza się. Przyznam szczerze, że temat tej rozprawy w jakiś sposób zainspirował mnie i zaintrygował i skłoniło mnie to do zaproszenia pana do naszego programu. Temat pańskiej dysertacji stanowił dla mnie pewne zaskoczenie, zaintrygował mnie i w związku z tym postanowiłem zaprosić pana dzisiaj do studia i porozmawiać na temat właśnie kwestii, która, jak tutaj wcześniej wspomniałem, wydaje mi się bardzo taka mało znana, niszowa i chyba jednak cały czas aktualna. Mam taką nadzieję. Panie doktorze, moje pierwsze pytanie. W jakich okolicznościach znaleźli się Polacy w Niemczech, którzy stworzyli zręby tych środowisk emigracyjnych? Panie doktorze, pytanie jest stosunkowo proste, natomiast jego wyjaśnienie wymaga tutaj doprecyzowania właśnie tych kilku okoliczności, które wpłynęły bezpośrednio na to, że ci Polacy pozostali w powojennych Niemczech. Otóż zakończenie II wojny światowej wprost implikowało ogromne ruchy mas społecznych osób, które znalazły się w wyniku właśnie tej wojny na terenie już okupowanych Niemiec. Myślę tutaj w tym momencie o byłych jeńcach wojennych, jak również byłych więźniach obozów koncentracyjnych i obozach pracy, a także dzieciach przymusowo poddanych germanizacji. Tą masę ludzi, a trzeba sobie tutaj podkreślić, że było to niemało, bo ponad 10 milionów obywateli wielu narodowości, wielu krajów, szacunki sięgają około 13 milionów, tak można dzisiaj to przyjąć. Natomiast była to ogromna masa ludzi, którą, rzecz jasna, armie okupacyjne, ale armie alianckie nazwały potocznie dipisami. Ten skrót wziął się od angielskiego displaced persons, czyli osoby wysiedlone, przemieszczone w wyniku II wojny światowej. Pierwszy raz ta formuła właśnie dipisi pojawiła się już w 1944 roku, jednak bardziej konstruktywnie używano jej po zakończeniu wojny w odniesieniu właśnie do wspomnianych mas. Oczywiście nie tylko w odniesieniu do okupowanych Niemiec, ale także do wszystkich terenów, które zostały wyzwolone. Czy też ci ludzie zostali uwolnieni z obozów czy więzień. A mam właśnie takie pytanie, słuchając pana doktora. A czy w tej liczbie, w tych 10, powiedzmy, czy między 10 a 13 milionów, jesteśmy w stanie oszacować liczbę Polaków właśnie? Bo ja rozumiem, tak, że to jest liczba oczywiście, ogólna, to jest, tak? To jest liczba ogólna obejmująca kilkadziesiąt różnych narodowości, krajów podbitych przez III Rzeszę i państwa i z nimi sprzymierzone. Natomiast przede wszystkim dotyczy Europy. Natomiast stosunek Polaków w tej liczbie jest niemały, bo można śmiało dzisiaj stwierdzić, niestety są liczby szacunkowe, ponieważ nie jesteśmy nadal w stanie określić dokładnej liczby, więc te liczby i tak mają wymiar szacunkowy. To jest liczba, która się waha między 2-2,5 miliona, niektóre szacunki podają nawet 3 miliony. Udział w tych 10-13 milionach różnych obywateli jest znaczący. Szacunkowo, tak słuchając pana, by wynikało, że to jest około 20-kilku% ogółu tak tej liczby. Tak, zgadza się. Ja rozumiem, że tych danych nie możemy w jakiś sposób zweryfikować z tytułu tego, no, co tu dużo mówić, braku dokumentacji, która po prostu została zniszczona albo gdzieś ukryta w czasie wojny. To znaczy tak, częściowo tak. Jest to oczywiście pokłosie braku pewnej dokumentacji, ale też trzeba zdać sobie sprawę z tego braku narzędzi do policzenia tych wszystkich ludzi w chwili, kiedy jednak Niemcy były jeszcze w stanie wojny, a tuż po akcie kapitulacji nadal mimo wszystko alianci nie dysponowali takimi narzędziami. To znaczy z tych wszystkich relacji wojsk alianckich wynika, że oni byli wprost zaskoczeni liczbą. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że plany przecież okupacyjne Niemiec realizowały się jeszcze przed zakończeniem wojny, przed podpisaniem aktu kapitulacji. Wówczas ci dipisi mieli swoje miejsce w tych planach. Jednak można też doskonale śmiało dodać, że alianci nie zdawali sobie sprawy z ogromu tej masy, więc można powiedzieć, że ich szacunki były nieco skromniejsze. Ta liczba tych ludzi zgromadzona na terenie okupowanych Niemiec po kapitulacji III Rzeszy, zwyczajnie ich troszeczkę przeraziła. To też spowodowało brak możliwości policzenia tych wszystkich ludzi. Na to się też nakładała taka naturalna niemalże swoboda przemieszczania się, bo przecież ci ludzie uwolnieni z więzień, z obozów, z prac przymusowych, jakby zyskiwali wolność, jakby swobodę przemieszczania się, tak więc to powodowało dodatkową fluktuację, która zaś była trudna do uchwycenia, bo jedna osoba mogła się pojawiać w dwóch, trzech miejscach jednocześnie trafić także do takiego spisu. Więc alianci byli ogromnie zaskoczeni tymi masami, nie byli przygotowani na taką ich ilość, więc powstał szybko pomysł, aby tych ludzi ponownie skoszarować. Bardzo często, i tu niestety ta dola Dipisa nieco uległa zmianie, przynajmniej mentalnej, to też przebija się bezpośrednio we wspomnieniach twórczości Tadeusza Borowskiego, te osoby bardzo często trafiły ponownie do tych samych miejsc, z których zostały uwolnione, czyli z powrotem do obozów. Tyle tylko, że już nie obozów koncentracyjnych, a potocznie nazwanych obozami dla Dipisów. W niektórych przypadkach tworzono takie miejsca zupełnie przypadkowo, w miejscach, w których armie alianckie zastały większe zgrupowania ludzi. Wówczas te obozy powstawały w momencie, w których zatrzymano te masy ludzkie. W innych po prostu te osoby wyzwolone jakby pozostawały nadal w tych obozach, których zostały wyzwolone. Rozumiem. Myślę, że to jest ciekawy wątek, który rozwiniemy. Na razie bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Nawiązując do naszego wcześniejszego wątku, jestem przekonany, że myślę, że on będzie bardzo interesujący. Dlatego chciałbym zapytać pana o te obozy dla Dipisów. Jaka była ich formuła? To znaczy, jak one wyglądały? Czy byłby pan tak uprzejmy jakoś tak plastycznie naszym słuchaczom to przedstawić? Jakiego charakteru były te obozy? Bo kiedyś miałem okazję nawet przeczytać taką enuncjację, że to troszeczkę przypominało takie właśnie typowo niemieckie obozy pracy. Czy w tym jest jakaś prawda, czy to jest jakiś tylko po prostu wymysł czyjś? Także bardzo bym prosił pana o kilka zdań na ten temat. Panie redaktorze, rzecz z obozami dla Dipisów miała się następująco. Tak jak pan wspomniał, część z nich powstawała ad hoc, ponieważ alianci byli zaskoczeni ogromem mas ludzkich przemieszczających się. Dwa, te masy trzeba było w jakikolwiek sposób zatrzymać, ponieważ początek okupacji Niemiec to nadal mamy do czynienia z przemieszczającym się sprzętem wojskowym, z przemieszczającą się armią. Zatem, aby udrożnić szlaki komunikacyjne i opróżnić je z mas ludzkich, trzeba było tych ludzi gdzieś skoszarować. Najlepszym wojennym, a myślę, że nie tylko wojennym, sposobem skoszarowania mas ludzkich jest zgromadzenie ich w jednym miejscu. W tym przypadku były to obozy częściowo powstające ad hoc, częściowo administracja aliancka, wojskowa wyszukiwała obiekty, które nadawałyby się do takiego skoszarowania. Tutaj wprost, niejako otwarcie aliantom, przychodziły koszary wojskowe Wehrmachtu i SS. Więc takich DPS-ów umieszczano również w takich obiektach. Kolejnym elementem były już wyzwolone obozy koncentracyjne, czy obozy pracy, w których naturalnie znajdowały się dawne baraki, w których również koszarowano tych DPS-ów. Oczywiście obozy te, które powstawały ad hoc, na prędce, niejako bez szerszego czy większego planu przygotowania, były obozami najgorszymi, można by powiedzieć, w takim przekonaniu DPS-ów, ponieważ te obozy w większości przypadków były pozbawione podstawowej infrastruktury, takiej obozowej, czyli nie było łaźni, nie było toalet, te baraki były bardzo często zbite na szybko z desek, często bez okien, a więc jeżeli wyobrazimy sobie okres jesienno-zimowy, czy nawet wczesno-wiosenny, to warunki w takich obozach absolutnie były poniżej jakichkolwiek wyobrażeń. Oczywiście można też gradować infrastrukturę obozową dla DPS-ów. I tutaj z tych wszystkich wspomnień DPS-owskich, a także z raportów przekazywanych do Londynu, wynika wprost bezpośrednio, że najlepiej tym DPS-om było właśnie w tych obozach, które zostały umiejscowione właśnie w dawnych koszarach w Wehrmachtu, ponieważ no, były to naturalne obiekty przygotowane do przyjęcia dużej ilości osób, jednocześnie w miarę dobrze wyposażone ze sprzętem, który był potrzebny do normalnej egzystencji. Oczywiście kolejnym elementem, który wpływał bezpośrednio na pobyt w obozach, była sama aprowizacja. I tutaj początkowo alianci dostarczali żywność i opierunek, tak byśmy powiedzieli, tym DPS-om. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nie był to wystarczający deputat dla długiej egzystencji. Zresztą DPS-i umieszczani w obozach nie byli przekonani, jak długo w tych obozach będą przebywać, ponieważ tu nikt nie był w stanie określić czasu ich pobytu w tych obozach. Szacuje się, że w takim pierwszym okresie po upadku Rzeszy alianci stworzyli od 1000 do 1500 takich obozów na terenie całych Niemiec. Te obozy miały różną liczebność. Jedne liczyły od kilkuset osób po 15-20 tysięcy, a 30 nawet w niektórych przypadkach. Więc mamy tu niesamowite rozszczelenie. Z czasem, kiedy problem jakby związany z aprowizacją takich miejsc, obozów, tych mniejszych szczególnie, dawał się aliantom we znaki, zaczęto likwidować te mniejsze ośrodki obozowe i tych ludzi gromadzić w większe skupiska, co oczywiście miało na celu usprawnienie aprowizacji, co miało na celu szerszy dostęp, tutaj myślę już o urzędników UNRWA, którzy roztoczyli opiekę nad obozami dla DPS-ów i samymi DPS-ami. Przy czym na to wszystko nałożyła nam się ogromna polityka, wielka, międzynarodowa. Konflikt między aliantami, wewnątrz aliantów, podział na wpływy wschód-zachód spowodował to, że DPS-i znaleźli się, szczerze powiedziawszy, w środku tego konfliktu, ponieważ UNRWA od samego początku prowadziła program, który miał na celu repatriowanie w cudzysłowie wszystkich DPS-ów do swoich macierzystych krajów. O ile oczywiście strefa radziecka tutaj Rosjanom nie nastręczyła większych kłopotów, ponieważ oni według statystyk wywieźli wszystkich obywateli do Rosji, do Związku Radzieckiego, o tyle w przypadku strefy zachodniej, czyli brytyjskiej, strefy amerykańskiej, strefy francuskiej, tutaj ten problem był dużo większy. Ponieważ, jak pan pewnie wie, część osób nie zamierzała wracać do Polski, która była jednak mimo wszystko pod okupacją Armii Czerwonej. Panie doktorze, słuchając pana, nasunęły mi się dwa pytania. Pierwsze to takie, czy władze alianckie wykorzystywały, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę dla DPS-ów, również obozy pracy czy obozy koncentracyjne jako miejsce ich przebywania? Tak. To znaczy w tych pierwszych dniach po wyzwoleniu oczywiście takie sytuacje miały miejsce. I dlatego pojawiło się, że o tym wspomina bardzo szeroko, dość wymowny sposób Tadeusz Borowski. To znaczy pojawiła się taka lekka schizofrenia w środowisku DPS-owskim, bo po pierwsze oni zostali wyzwoleni przez wojska alianckie i to same wojska aliankie skoszerowały ich w tym samym miejscu, którego zostali wyzwoleni bez możliwości opuszczenia tych obozów. Czyli przepraszam, wejdę słowo, dla takich ludzi można byłoby powiedzieć, że zmienił się tylko nadzorca, tak? cudzysłowie tak, oczywiście. Tak, tak to wprost, ze wspomnień DPiS-ów, tak to wyglądało. I dlatego można tutaj śmiało przyjąć taką schizofrenię sytuacyjną, w której te osoby wolne przestały być wolne. To znaczy, to jest właśnie wyzwoleni, ale nie wolni. Tu cytując jeden z tytułów książki Andreasa Lembeka, który doskonale oddaje właśnie ten stan DPiS-ów i ich pobyt w obozach. Więc na to wszystko nałożyła się absolutna degrengolada, rozluźnienie obyczajów. Ludzie uciekali do takich najpospolitszych rodzajów przestępczości, bo wynikało to absolutnie z czynników zewnętrznych, to znaczy braku aprowizacji, nie było co jeść, więc ci ludzie nie mieli pożywienia, musieli je zdobywać, bardzo często kradli. Dodatkowo na to nałożyły się właśnie te stany emocjonalne, czyli osoby wyzwolone, wolne, których wypuszczono z obozów, z więzień, nagle zostają ponownie zamknięte i ponownie zwyczajnie pod strażą, tyle tylko, że mundury zostały zmienione. I to jeszcze pod karą zastrzelenia. Zatem zwyczajnie taka schizofrenia w pewnym momencie zapanowała i alianci trochę zwyczajnie się przerazili. Mimo, że nadzorcami obozów były osoby bezpośrednio wywodzące się z tych grup etnicznych, to znaczy można powiedzieć, że wykształciło się ze względu na tą masę polskich DPiS-ów, wykształciło się część obozów takich narodowych. One nie wynikały z tego, że w obozach znajdowali się sami Polacy, bo często i takie obozy też miały miejsce. Natomiast bardzo często wynikało ta nazwa obóz narodowy Polski, polskich DPiS-ów, wynikało po prostu z tego, że Polaków w tym obozie było po prostu zwyczajnie więcej. Rozumiem. Podobnie było z Bałtami, podobnie było z Rosjanami, czy Jugosłowianami na przykład. Wynikało po prostu z tej większej ilości populacji, która była w danym obozie. Właśnie tutaj pan zwrócił uwagę na Polaków, na naszą już tutaj obecność, więc myślę, że o tym porozmawiamy po przerwie na dalszą część programu. Bardzo serdecznie zapraszam. Trójka pod księżycem. Czasami pytasz mnie, dlaczego tak tu jest. Chcesz, żeby odpowiedział, dlaczego tyle zła i dokąd zmierza świat. Kto wiarę naszą sprzedał? Nie wiem sam, choć już widziałem wiele. I uwierz, trudniej mi niż tobie tutaj żyć. Tyle mogę odpowiedzieć. Yeah. Dziś w Trójce pod Księżycem rozmawiamy z panem doktorem Łukaszem Wolakiem o tematyce środowisk emigracyjnych, polskich środowisk emigracyjnych w Niemczech w okresie tuż po zakończeniu II wojny światowej i w ciągu następnych lat zimnej wojny. W zasadzie zakończyliśmy naszą rozmowę na wątku polskim i właśnie od tego wątku chciałbym teraz rozpocząć naszą dalszą rozmowę. Panie doktorze, właśnie środowiska polskiej emigracji, mówiliśmy o tym, to pan powiedział oczywiście, że mamy do czynienia szacunkowo z liczbą 2,5 do 3 milionów obywateli Rzeczypospolitej, którzy znaleźli się na ziemiach niemieckich w trakcie i po zakończeniu II wojny światowej. I teraz, gdybyśmy mogli porozmawiać na temat właśnie tej sytuacji Polaków samych, no bo ona była dosyć specyficzna, wydaje mi się. Może przemawia przeze mnie pewnego rodzaju polonocentryzm, jest to słowo, które ostatnio bardzo jest modne w różnego rodzaju mediach, ale jednak ze względu na stosunek Niemców do Polaków, a również to, co działo się po zakończeniu wojny, wydaje mi się, że te losy Polaków są na tyle interesujące i chciałbym, żeby pan doktor tutaj podzielił się ze mną i ze słuchaczami swoją wiedzą na temat, jak wyglądało życie Polaków, w jakich oni uczestniczyli w formach aktywności, bo ja pamiętam kwestię udziału polskich żołnierzy, ale nie tylko, w ogóle polskich obywateli w służbie w jednostkach wartowniczych. To bardzo tak, bym prosił kilka słów na ten temat. Jednak na początku pozwolę sobie sprostowanie dodać, zanim zacznę, ponieważ my mówimy tak naprawdę nie o emigracji polskiej w Niemczech, bo była ta emigracja jeszcze przedwojenna, jeszcze XIX-wieczna od Ruhrpolen. Natomiast w tym przypadku powojennym myślimy i mówimy o polskich uchodźcach, o polskich dipisach. To jest zgoła zupełnie inna grupa ludzi, która w tych Niemczech po 1945 roku pozostała i tworzyła zręby wszelakie różne, zręby organizacyjne, społeczno-polityczne. Także tu nie możemy tego mylić, bo emigracja polska w Niemczech, tu w domyśle mamy na uwadze Polonię niemiecką. Natomiast dipisi to zgoła zupełnie inna grupa, którą tutaj przyporządkowujemy bardziej do grupy polskich uchodźców. Takim tytułem wyjaśnienia, że chciałbym uwrażliwić też i słuchaczy właśnie na tym punkcie, ponieważ to są dwie odrębne grupy, to znaczy Polonia i dipisi uchodźcy to zupełnie dwie odrębne grupy i źródło pobytu na terenie Niemiec jest zupełnie inne. Rozumiem. Panie doktorze, jaka była sytuacja uchodźców, dipisów polskich w Niemczech i gdyby pan zechciał kilka słów powiedzieć na temat ich właśnie udziału w formowaniu i służbie w tych oddziałach wartowniczych, bo rozumiem, że takie były. To też jest problematyka mało znana, a myślę, że nie mniej ciekawa. Tak, rzeczywiście. Na bazie tej degrengolady obozowej pobytu dipisów w obozach można wskazać, że wytworzyła ona niejako eksplozję o chęci uczestniczenia polskich dipisów w wszelakich inicjatywach. I rzeczywiście to jest fenomen na skalę europejską, że ci polscy dipisi chwilę wcześniej wyzwoleni z obozu zaczęli angażować się we wszelakie formy działalności społeczno-politycznej, jak również oczywiście wstępując do kompanii wartowniczych i kompanii pomocniczych i pracy. I tutaj krystalizują nam się jakby dwa oddzielne nurty wartownicze, jakbym to tak nazwał w dużym uproszczeniu i cudzysłowiu. Mianowicie z jednej strony mamy w strefie amerykańskiej do czynienia z kompaniami wartowniczymi przy armii amerykańskiej. Z drugiej strony na terenie strefy brytyjskiej tworzą nam się zręby pod kompanią pomocniczej pracy przy armii brytyjskiej. A więc mamy do czynienia z dwoma zjawiskami szalenie interesującymi, w których znaczący procent i udział stanowili Polacy. Amerykanie rozpoczęli formowanie pierwszych kompanii wartowniczych już w maju 1945 roku, a więc bardzo szybko. Wynikało to bezpośrednio z tego, że na terenie amerykańskiej strefy okupacyjnej były zgromadzone różne magazyny, magazyny broni, magazyny paliwowe, różne centralne punkty ważne infrastrukturalne jak lotniska choćby, czy też autostrady. Te osoby jakby chętne, bo przecież nie było przymusowego wcielenia tej kompanii, formujące się właśnie miały za zadanie przejęcie takich funkcji typowo wartowniczych, nie militarnych, byśmy powiedzieli, a bardziej zarządczych, administracyjnych, w sensie dozorowania. Coś takiego jak na pograniczu pomiędzy ochroną, a zwyczajnie zarządzaniem bezpieczeństwem, czy też służbą wartowniczą. Wszystkim tym, czym wartownicy się zajmują, czyli obchodzeniem terenu zabezpieczonego itd., itd. Oczywiście powstawały takie polskie kompanie przy armii amerykańskiej, które rekrutowały się z dwóch środowisk. byłych jeńców wojennych, ponieważ były to osoby naturalnie przeszkolone wojskowo, bezpośrednio czy też w okresie przedwojennym, czy też bezpośrednio mający związek z wojskiem w czasie wojny, w różnych okolicznościach trafiły do obozu wieniecki na terenie Niemiec. Były to naturalne osoby, które miały narzędzia, miały umiejętności, doświadczenie wojskowe. I tutaj przyjęto taką zasadę, że oficer w stopniu podporucznika lub porucznika zostawał szefem takiej kompanii. W przypadku oczywiście Polaków, bo cały czas o Polakach rozmawiamy. W przypadku takich osób to bardzo często pozostała część kompanii rekrutowała się albo z grupy DP-sów, czyli powiedzieć inaczej cywilów, nie mających za wiele wspólnego z wojskiem, albo po prostu bezpośrednio z byłych jeńców wojennych od właściwie stopni podoficerskich, poszeregowych. I tutaj takie kompanie miały określoną właściwie dość na początku luźną liczebność, ponieważ to wynikało bezpośrednio z zainteresowania tych osób, ale rekrutowano je bezpośrednio z byłych obozów dla jeńców wojennych, jak również obozów dla DP-su. Była to także szansa dla tych ludzi zdobycia jednak mimo wszystko płatnej pracy, z czym nie było tak łatwo. Tutaj Amerykanie nie tylko, że zabezpieczali takim pracownikom, wartownikom VIP i opierunek, ale także wypłacali żołd, który oczywiście nie żołd w pieniądzach, bo mamy jednak jeszcze okres permanentnego chaosu po zakończeniu wojny, więc ten żołd oczywiście był liczony w papierosach, więc to były racje papierosowe. W każdym bądź razie te kompanie zostały rozlokowane. Było w szczytowym momencie, można powiedzieć, do 1947 roku liczba wartowników opiewała około 40 tysięcy wartowników, więc była to dość mocno rozbudowana struktura, na czele której w sztabie łącznikowym, w głównej sekcji łącznikowej w Heidelbergu został szefem pułkownik Franciszek Sobolta. Przedwojennym, czy badaczom przedwojennych dziejów Wojska Polskiego na pewno postać znana. Pułkownik Franciszek Sobolta stał się takim też i spiritus movens rozbudowania tych polskich oddziałów zasadniczo i z drugiej strony takim spiritus movens wszelkich inicjatyw społecznych w środowisku DP-sów, bo on rzeczywiście przykładał jakby swoją rękę do wielu inicjatyw, które kreowali polscy DP-si, czy to organizacje społeczne, czy też pomoc jakby wzajemna, taka socjalna kompanii wartowniczych dla pozostałej części DP-sów, czy też organizacji, które wspierały te środowiska. Panie doktorze, ja myślę, że do tego wątku to jeszcze wrócimy, natomiast mam na koniec tej części audycji do pana takie pytanie. 40 tysięcy, no to tak, z jednej strony na tle tej liczby 2 milionów to nie wydaje się dużo, ale odnoszę takie wrażenie, że te 40 tysięcy, bo mówimy o osobach, które, jak pan wspomniał, były przeszkolone, czy przed wojną wojskowe miały przeszkolenie, czy w wojsku, to 40 tysięcy to jest, wydaje mi się, liczba, która no, może być osób z przeszkoleniem wojskowym, która może być wykorzystana również do ewentualnych działań wojennych. Czy jest w stanie pan nam opowiedzieć króciutko, tylko dwoma zdaniami, czy rzeczywiście myślano o tym, że tych ludzi można byłoby później wykorzystać do budowania kadr Wojska Polskiego, które by na przykład... Nie, dlatego że alianci od momentu kapitulacji III Rzeszy wiedzieli, że III wojna światowa nie wybuchnie i zresztą nikt tej III wojny światowej nie chciał. Zatem kompanie wartownicze w propagandzie komunistycznej Polski czy propagandzie bezpieki jawił się jako, czy też nawet Związku Radzieckiego, jawiło się jako formacja paramilitarna o zdolnościach, które mogłyby zostać wykorzystane do zbudowania ewentualnych zawiązków Wojska Polskiego w okupowanych Niemczech. Tak też zresztą myślano w przypadku tożsamym w strefie brytyjskiej kompanii pomocniczych i pracy, o których tutaj tylko wspomniałem, a stanowiących pewien element dodatkowy przy polskich siłach zbrojnych, tutaj związanych z pierwszą dywizją pancerną i samodzielną brygadą spadochronową, które tutaj w okolicach właśnie Meppen funkcjonowały. Natomiast to w propagandzie oczywiście komunistycznej widziano kompanie wartownicze, kompanie pomocnicze jako element, który miałby posłużyć aliantom do, prawda, przekształcenia tych formacji, formacje pełni uzbrojone. Wartownicy na początku oczywiście tej w przypadku amerykańskiej formacji posiadali broń i w przypadku magazynów z paliwem czy magazynów z bronią ci wartownicy oczywiście byli uzbrojeni. Podobnie zresztą miała się w przypadku więzień dla byłych zbrodniarzy wojennych, bo o tym nie wspomniałem, że w miejscowości Landsberg nad Lechem to właśnie polscy wartownicy pełnili służbę w tym więzieniu i strzelili zbrodniarzy wojennych, którzy później zostali skazani przez Niezależny Trybunał w Norymberdze. Zatem ich funkcje były wszelakie różne. Początkowo byli uzbrojeni, następnie w kolejnych czasach tego uzbrojenia byli pozbawiani i przypisywano im raczej takie właśnie funkcje administracyjno-wartownicze, co niejako zadawało kłam tej propagandzie, jakoby mieli być wykorzystywani w późniejszym okresie, czy też w jakiejś odległej przyszłości do tworzenia jakichś zalążków Wojska Polskiego na terenie Niemiec. Takich planów alianci nie mieli, zresztą to doskonale widać na przykładzie 1. Dywizji Pancernej, bo gdyby rzeczywiście takie plany były, to jaki byłby sens demobilizowania 1. Dywizji Pancernej i powrotu jej całej struktury na teren Wielkiej Brytanii? Przecież można byłoby to wojsko spokojnie zostawić, gdyby miało być wykorzystane do dalszych działań militarnych, prawda? No tak, w ten sposób naturalny. Takich planów nie było, a przecież cała dywizja została przetransportowana do, z wyjątkiem tych osób, które oczywiście nie zdecydowały się na powrót do Wielkiej Brytanii. Cała dywizja została jakby zwinięta i przeniesiona. Podobnie było zresztą tutaj w przypadku wartowników w amerykańskim dowództwie. Przy czym ważnym elementem na przykład kompanii wartowniczych czy armii amerykańskiej było to, że po pierwsze kompanie dysponowały własnym szkolnictwem. Zatem ci wartownicy bardzo często uczyli się języka angielskiego. To też pomogło im to w okresie późniejszym dość płynnie przejść procedurę emigracyjną. No właśnie, panie doktorze. To jest właśnie ten element, który jakby dodatkowo się nam nakłada. To znaczy z DP-sów oni stają się emigrantami, bo z tej okupowanych Niemiec migrują, jako byli wartownicy, do Stanów Zjednoczonych, co oczywiście prawo amerykańskie im zezwala, bo są tutaj już kontyngenty określone w prawie amerykańskim, które zezwalały na przyjęcie określonej liczby osób. I kompanie wartownicze stały się takim pasem transmisyjnym. Jak ktoś chciał do tych Stanów wyjechać, emigrować, to rzeczywiście służba w takich kompaniach dawała taki dość mocny argument do tego, żeby można było taką osobę przyjąć. No właśnie, pan mnie uprzedził trochę moje pytanie, ale myślę, że do niego wrócę. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź i spotykamy się za moment. Breath in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste. Whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts that we will be together. Wherever I lay me down, wherever I put my head to sleep, whenever I hurt and cry, whenever I've got to lie awake and whenever I kneel to pray, whenever I need to find a way, I'm calling out your name. Whenever those dark clouds hide the moon, whenever this world has gotten so strange, something's gonna change. This world has got me down. Whenever I shed a tear, whenever the TV makes me mad, whenever I'm paralyzed with fear, whenever those dark clouds fill the sky, whenever I lose the reason why, whenever I'm filled with doubts that we will be together. Whenever the sun refuses to shine, whenever the skies are pouring rain, Whatever I lost, that thought was mine. Whenever I close my eyes in pain, whenever I kneel to pray, whenever I need to find a way, calling God your name. Whenever the stars begins to fall, pod księżycem. Panie doktorze, przed przerwą rozmawialiśmy o tej możliwości przedostawania się dzięki służbie w oddziałach wartowniczych obywateli Polski do Stanów Zjednoczonych. Jak wyglądały początki tworzenia zrębów struktur organizacyjnych tych obywateli Polski, którzy pozostali na ziemi niemieckiej, tych uchodźców, o których pan nam dzisiaj opowiada? Bo jest to, wydaje mi się, bardzo ciekawy temat, bo mówimy, część mogła udać się do Stanów Zjednoczonych, ale jak wyglądało życie tych, którzy pozostali właśnie w Niemczech? Tu trzeba sobie zdać sprawę z tego, że głównym nurtem jakby odpływu DP-sów z okupowanych Niemiec to jednak nie były Stany Zjednoczone. Tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tego, że przeprowadzono propagandowo rzecz jasna, ale jednak mimo wszystko skutecznie akcję tak zwanej repatriacji. Więc jeżeli przyjęliśmy, że liczba polskich DP-sów na terenach okupowanych Niemiec opiewała pomiędzy 2-2,5 miliona, to poziom repatriacji osiągnął 1 700 000, więc jest to znaczny odsetek całej liczby polskich DP-sów. I teraz pozostała grupa, która została, to były osoby, które z różnych powodów nie zdecydowały się na tak zwaną repatriację, nie zdecydowały się również na wyjazd do Wielkiej Brytanii i z różnych powodów nie zostały przyjęte na emigrację do Stanów Zjednoczonych czy też Kanady. Wiadomo było, że Stany Zjednoczone jawią się temu środowisku DP-sów jako taki raj na ziemi, tak? Ziemia obiecana. Ziemia obiecana, dokładnie. Tyle tylko, że ta ziemia obiecana przyjęła sobie liczbowe kontyngenty, które mogły na tą ziemię trafić. I w pierwszej kolejności one obejmowały, jeden mimo wszystko były wojskowych, najczęściej oficerów i podoficerów, osoby po studiach, także osoby wykształcone w kierunkach technicznych. Tu chodziło przede wszystkim o ich zagospodarowanie na terenach Stanów Zjednoczonych. I tutaj Amerykanie zgadzali się, i owszem, ale te osoby otrzymywały naturalnie pracę zgodną ze swoimi umiejętnościami bardzo często, jeżeli były wykształcone w kierunkach technicznych. W przypadkach tych osób, które pozostały, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że większość tych osób niestety musiała nadal dzielić trudy obozowego życia. Choć te obozy pomału znikały, to jednak w całości zniknęły dopiero z początkiem lat 50. Do lat 50. nad tymi obozami opiekę roztoczyła UNRWA, wcześniej wspomniana przeze mnie. A po 47 roku, kiedy zlikwidowano UNRWA i zakończono niejako taki program repatriowania tych osób z okupowanych Niemiec, opiekę nad DP-sami przejęło International Refugees Organization, międzynarodowa organizacja uchodźców, która tą opiekę roztaczała nad nimi do właśnie początku lat 50. I tutaj już zaczęła się normalna praca z tymi ludźmi. To znaczy z jednej strony IRO oferowała dalszą emigrację do krajów zamorskich, ale w tym przypadku oferowano Amerykę Południową, czy Brazylię, Argentynę, Chile, Amerykę Środkową, Australię. W drugim przypadku oferowano możliwość tworzenia zrębów organizacyjnych i to jest taki czas, który niejako troszeczkę jest mniej sprzyjający na powstawanie tych organizacji, ponieważ ta eksplozja organizacyjna, organizacji społeczno-politycznych wśród DP-sów na terenach okupowanych Niemiec, ona miała swoje ujście właśnie bezpośrednio po zakończeniu wojny i trwała mniej więcej do lat 49 roku, kiedy mamy do czynienia już z pierwszym takim mocno poważnym kryzysem. I wśród tych organizacji można by śmiało wyróżnić, że ich powstało kilkaset. To nie tylko organizacje społeczno-polityczne, ale to także wydawnictwa, to także redakcje dzienników, tygodników, miesięczników. To także wydawnictwa, które drukowały książki na poczet czy na potrzeby szkół dla DP-sów. To także organizacje reaktywowane, organizacje polityczne, właściwie reprezentacji wszystkich przedwojennych stronnictw politycznych. To również organizacje opiekuńcze. W tym czasie również w 1946 roku powstała Centralna Organizacja Polskich DP-sów, Zjednoczenie Polskie w Niemczech, która była niczym innym jak Konfederacją Zrzeszonych Organizacji Polskich DP-sów. Czyli to nie było tak, że przyjmowano członkostwo indywidualne, a członkami Zjednoczenia Polskiego były organizacje, które zrzeszały poszczególnych członków. Zatem to była konfederacja tych organizacji, to była Centralna Organizacja Polskich DP-sów, która funkcjonowała do właściwie takiego kończącego ją kryzysu w 49 roku. Wtedy rzeczywiście centrala tej organizacji przeżyła kryzys najpoważniejszy i uległa rozpadowi. Natomiast warto dodać, że tak naprawdę to polscy DP-si zagospodarowali wszelkie przejawy swojej aktywności. Już nie wspominając o tym, że za zgodą władz brytyjskich powstał niemalże pilotażowy projekt postaci polskiego miasta. I tutaj myślę pewnie i Państwu, Panu i Panu redaktorowi i słuchaczom znany eksodus miasta Haren, czyli polskiego Maczkowa przez niemal dwa tygodnie zwanego Lwów. I to jest rzeczywiście projekt, który wart jest kilku słów, chociażby w postaci właśnie opisów związanych z aktywnością tego środowiska. To było miasto, w którym wysiedlono wszystkich mieszkańców Haren, niemieckich mieszkańców Haren, umieszczając ich w poszczególnych wsiach i gminach dookoła. W samym Haren sprowadzono kilka tysięcy polskich DP-sów. Powstało tam szkolnictwo polskie, powstały polskie ulice, przemianowano niemieckie ulice na polskie. Część instytucji przemianowano na polskie, jak również msze w kościele odbywały się po polsku. Opiekę nad miastem sprawowała administracja pierwszej dywizji pancernej. Nastąpiła eksplozja urodzin za bezpośrednią sprawą wyzwolenia obozu w Oberlange, ponieważ jakby w naturalny sposób ci DP-si wrzeniali się z tymi kobietami. Więc mamy do czynienia z niesamowitą eksplozją. Jak dobrze pamiętam, jednego dnia w polskim kościele w Maczkowie udzielono chyba 120 ślubów. Ogromna liczba jak na takie miasteczko. Tak samo uruchomiono polskie pracownie, manufaktury, pojawiły się polskie sklepy, pojawiły się polskie organizacje społeczne, kulturalne. Powstawało harcerstwo. Mamy naprawdę niesamowite relacje właśnie związane z Maczkowem. To był taki eksodus, który oddawał siłę polskiego DP-sa, oddawał niejako to poczucie polskości i jednocześnie chęć przynależności do tego środowiska. Ta inicjatywa rozpatrywana jest w takich kategoriach jakby pilotażowych. Były podobne reakcje na powstanie Maczkowa, jednak nie tak mocno zaawansowane i nigdy nie idące aż tak daleko, jak to w przypadku Maczkowa miało miejsce. Natomiast organizacyjnie to również. Dzisiaj nie jestem w stanie bezpośrednio wskazać liczbę organizacji, które stworzyli polscy DP-si, ale mogę Państwu usłyszeć, że było ich co najmniej kilkaset. Podobnie z wydawnictwami i rynkiem księgarskim. Natomiast tą najważniejszą organizacją, którą stworzyli DP-si, to właśnie Zjednoczenie Polskie, jak również, co jest niezwykle cenną inicjatywą, a chyba dotąd nie spotykano w innych innych środowiskach DPiS-owskich na terenie okupowanej Niemiec, to również szkolnictwo zawodowe wśród DPiS-ów, które miało na celu m.in. tworzenie oto sytuacji takiej, w której ci DPiS-i byli szkoleni w konkretnych kierunkach zawodowych, aby ułatwić im znalezienie pracy albo bezpośrednio płynne przejście do pracy w różnego rodzaju tworzących się wówczas już zakładach pracy. Zatem ci DPiS-i wykazali się niesamowitą energią, niesamowitą siłą. To było coś niespotykanego na skalę europejską, aby ludzie wyzwoleni z obozów koncentracyjnych, obozów pracy, mieli taką energię do samotworzenia wszelakich zrębów organizacyjnych, które implikowały kolejne działania, kolejne wydarzenia. Zatem to jest, po raz kolejny podkreślę, coś niesamowitego w przypadku tej społeczności, która mimo wszystko przecież na co dzień zmagała się z ogromnymi trudami aprowizacyjnymi i infrastrukturalnymi. Przecież to byli bezpaństwowcy tak naprawdę. Więc zasadniczo, mimo tych wszystkich przeciwności losu, trudów pobytu na terenie okupowanych Niemiec, ci ludzie byli w stanie wykrzesać z siebie niesamowitą energię i niesamowitą chęć pracy, tworzenia. Wynikało to z jednego bardzo prostego powodu. Degrengolada obozowa tworzyła gnuśność tego społeczeństwa. To znaczy zatracanie się w pijaństwie, zatracanie się w różnego rodzaju złej sferze życia ludzkiego i zaimplikowało potrzebę zajęcia tych ludzi czymś dodatkowym, czymś, co oderwałoby ich od tej degrengolady obozowego życia, tego marazmu. Bo przecież to jest to, o czym wspomniałem na początku. Ci ludzie tak naprawdę nie wiedzieli, ile oni w tych obozach będą przebywać. Zatem ta eksplozja organizacyjna, ta chęć zaangażowania się każdej osoby powodowała, że właśnie mamy do czynienia z taką niesamowitą nie tylko twórczością, ale także aktywnością na tych polach społeczno-politycznych. Panie doktorze, a ja mam takie pytanie, jeszcze wracając na moment do tej polskiej enklawy. Jak się potoczyły losy Maczkowa? Losy Maczkowa potoczyły się o to tak, że wrócili na teren Maczkowa, właściwie na teren Haren, wrócili wysiedleni wcześniej mieszkańcy. O ile Maczków do 1947 roku posiadał własną radę miejską, wybierano burmistrza i tak dalej, i tak dalej. O tyle niestety trochę zbieg i splot okoliczności spowodował, że ta eksplozja Maczkowa troszeczkę podupadła, a bezpośrednio wynikało to nie z samej niechęci DPiS-ów do substancji niemieckiej tego miasta, bo przecież ona dla DPiS-ów była polska przez okres blisko ponad 2 lat. Ale tutaj niestety powódź spowodowała znaczące straty w mieście. Maczków praktycznie został zalany, jak zresztą wiele innych pobliskich miejscowości. Z opresji miasto ratowały wówczas pierwsza dywizja pancerna, która pomagała oczywiście ratowaniu i zabezpieczaniu miast i miejscowości pomniejszych. No jednak mimo wszystko powódź była na tyle duża, że miasto uległo totalnej dewastacji przez właśnie żywioł. I mieszkańcy Maczkowa z czasem, kiedy władze brytyjskie zdecydowały się nie kontynuować eksodusu Maczkowa, kontynuować tego projektu. Polskich mieszkańców rozdzielono po różnego rodzaju obozach dla DPiS-ów na terenie brytyjskiej strefy. Część żołnierzy stacjonujących w Maczkowie związanych z pierwszą dywizją pancerną po czerwcu 1947 roku wróciła do Wielkiej Brytanii. A zatem jakby było już jasne, że ta polska enklawa nie przetrwa. Politycznie rzecz jasna, nie przetrwa próby czasu. Wówczas władze administracyjne brytyjskie zdecydowały się na powrót rodzimych mieszkańców Haren do miasta i oni otóż zastali taki obraz niezbyt przyjemny. To znaczy miasto oczywiście było zdewastowane wodą. Początkowo był to odbiór taki, że to DPiS-i po prostu to miasto doprowadzi do totalnej ruiny. Oczywiście co nie jest do końca prawdą. Zwyczajnie DPiS-i nie mieli ani możliwości, ani też sposobności do tego, żeby uratować miasto przed tą powodzią. Aczkolwiek mamy tutaj oczywiście na to nam się nakłada pewne wyobrażenie, bo jednak mimo wszystko ci niemieccy obywatele miasta mieli takie przekonanie, że oddają coś, tak? Zwłaszcza, że za wiele tego dobytku zabrać ze sobą nie mogli w momencie wysiedlania. Więc oni mieli jednak negatywny obraz tego wysiedlenia. Polacy, zasiedlając ich miejsce, mieli ten obraz pozytywny, więc nam się tu nakładają po prostu inne wyobrażenia o tym samym czasie. I tu też w tym społecznym odbiorze mieszkańców Haren Maczków jest wprost określany jako Polenzeit, polski czas Polaków, w Haren. Niemniej jednak od, powiedzmy, drugiej połowy lat 80., a właściwie to zainteresowanie polską historią historią niemieckiego miasta wśród Niemców właściwie zaczyna powstawać. I to jest przełom lat 80. i 90. i tutaj publikacja Andreasa Lembecka jakby bezpośrednio ożywia tą historię. To znaczy mieszkańcy Haren rzeczywiście dowiadują się o jego polskim eksodusie w postaci Maczkowa. Dowiadują się o tym, że przez 2 lata mieszkali tam Polacy. I to powoduje jakby kolejne zainteresowanie. Dzisiaj mówimy już o tworzącej się wystawie w Haren, w której jeden z elementów jest właśnie Maczków. Więc wśród Niemców ten negatywny obraz transportowany czy kolportowany z przeszłości przekuł się w ten obraz bardziej pozytywne, związane bezpośrednio z zaciekawieniem kolejnych